الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ رب العزت قرآن کریم مومنان و مسلمانان د پاره یو روحانی غذا را لېګلې ده. او د مومنانو د دنیا ټول ضرورتونه هغه دې قرآن کې را جمع کړې دي، چې هر قدم په قدم باندې دې انسان ته څو دنیوي مشکلات راځي. کله مشکلات داسې چې د بدن سره تعلقي، د مال اولاد سره تعلقي، د دې ټولو علاج اللہ رب العزت قرآن کی نازل کرے. او کله چې دا انسان د قرآن کریم په ذریعہ باندې د خپل ټول مشکلات دفع کوي، الله دې زما د نعمت شکریہ ادا کړه، مزه به دی خپل بنده تا خپل بندیانو تا دا نعمت نورم زیات کم. شکریوم دغه دا چول خو قرآن ذهن کې راولي، زده کې ډیر په شوق او په محبت سره او د الله د رضا لپاره چې صحیح نیت تی وي. نو دا یو نعمت دی. چې دی انسان د الله د کتاب قدر وکړ، عزت یې وکړ، دے دا اللہ دا نعمت شکریہ ادا کرا. دے انسان دا دنیا عوارضو او اغا مصائبو امدغی چی دے نخالی کی گی دے غم و پریشانینا، دین او خلاصې نشتا، دا خو برازي دنیا کې چې خلاصې نشتا نو د سره علاجوم نشتا. چې کله د باندې غم راغې، مصیبت راغې، پریشانی رااله، او دې داغه علاج نشي کولې، داغه دفع نشي کولې، نو کله چې د سره د الله رب العزت د کتاب نه سنا سو علم او رڼایي، نو دیو دا هغه مصیبت دفاع دومره په اعلی طریقې سره وکي او بوي چې انا لله و انا الیه راجعون، بس درس ختم شو. مصیبت او غمم ختم شو چې دا وي، د الله د نعمت شکر یوم ادا شوان، دا انسان د الله د وعده لایق مو ګرځیدو چې هغه ویلو چې لئن شکرتم لازیدنکم. د قران کریم په یو آیت سره د انسان ته څومره فایده حاصل شوی. دویم دا دی چې کله داسې مشکلات راشي دا اوس که په نورو خلقوي نو بس تاسو وینئ نو چې په دې نورو خلقو غم راغی چې د هغې په سینه کې د قرآن څه نشته هغې د هغې غم په څه طریقې سره دفاع کوي نشي کولی. بس هغه کارونه په کې وکړي چ نورم ځان ګناګار کی نورم ځان د الله د عذاب لایق وګرځي. دا خو امتحانات دي چې الله راولي نو چې وبند سره د الله رب العزت د کتابو سنسو مواد موجودی نو په هغه باندې زغم نه اس پر اشارے نہیں. درس و قرآن سره کیږي او انسان اللہ اللہ دمر استعداد و دمر توفیق ور کی چاہا بیا دا ارمان کوي چې اللہ ما باندې داسې یو وخت براشی چې باغی کې استا حکم اومنم استاد پیغمبر په سنت باندې عمل وکم یره دا خو بدماده پر ډیر لوی خوشالي. دا سعادت مخکې صحابه کرامو ته حاصلو. ازواج متطهرات دي د نبی اسلام بیبیانې دي چې باغې کې یو دا ام حبیبه دا ابو سفیان لور ده چې د اسلام نمخ کې هغه د پیغمبر سره په هر میدان کې مقابله تراوته و. دا شکر دې بس د الله احسان دې او فضل دې په دې څوک نه پوي. چاگه تا پاتم کال بانده اسلام نصیب شو فتح مکہ پرد بانده بیاخو صحابی شو بیاخو بناستو رضی اللہ عنہ بو سروائیو. دا ام حبیبا اغلوروا و نبی علیہ السلام وادوا کلچ دے مر شو درست بیا نبی علیہ السلام د وفات نړۍ روس په دې ام حبیبه وي کور کې خپل فرزوتا او ریروتان جمالاس دریم ورځ شو په دې مرود باندې وي جمال رانجراوله تیل راوله اینا منگز راولے اگی راولو اگی زان سنبال کو بیوی چه زمادی تاجت نوز بودے خزیم زمادی سنبال اختاو دی دو تیسا جت نو خود پا سنت عمل کوم چه نبی علیہ السلام ویلو چلایم بغی لامرات تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوجه او كما قال الا على زوجها. نبی علیہ السلام ویلو چې اس یو زنان له دا ندی جائز چې هغه په یو مړی باندې سیوا د درې ورځو نغم کوي. بس کار سو کی کروري کپلاری قضیه هر څوک چی دریو ورځې بس صرف سیوان ها صرف چې خاون مړ شي نو پاغ باندې وا قرآن کریم ویو سلور میاشتی او لس ورځې غم کوي دا غزان له جدا حکم دی کنه حق زیات دی دغه سه بلوم وی پدې عمل شورو او دقه به وی چې نبی دې سلام دغه سی ویلی دي ما سه نه چې مونږه په ګناه کې راشو نو که زمونږ پلار ارسو کومړي هم بد درې ورځې نو سیوا غم نکو نو دا د مؤمنانو لپاره د خوشاله او مقی چې الله مونږ باندې داسې وخرا وستو چې مونږه پاږی کې په قران او په سنت باندې عمل وکړو دا خدای الله ډیر لوی احسان دی په مونږ باندې او چې دا نه یې کنه چې قران د چا په زړه کې نه یې سنت نه یې په معاشره کې هغه د دې خبرو نه ډو خبر نه یې نو کدا هغه غمونه ولیدو ډیر فرق دی کنه ها ډیر فرق دی خدا فرق دنیا کې نه معلومیږي دا فرق په آخرت کې معلومیږي دنیا کې خدایي د دنیا زور ډیر دی هم د بدن زور یې ډیر دی هم د زړه زور یې ډیر دی هم د مال زور یې ډیر دی نړۍ دا غم نه داسې شی جوړ کی چې جاهلان خلق وګوري نو هغه ته خپه شي یا مونږ هم خپل غم داسې کو بیا کړو دار مان خو هغه وخت کې په کار دي چې یو صحیح مسلمان موحد او سنت عمل وکي او د خلقو توجه دی په لښناغي وي چې راکو غم په مونږ باندې راغلي خلاصې تی نشتا نو مونږ به په دې طریقه باندې کوو نو کراشي او کرانشي الله تعالی غنیت قبول شو بس دا څه شو لکه چې پاغه راغلی هغه په عمل کړی الله ولې دا غي بدله ورکی په دې نیت باندې دویم دا دی چې د دنیا په نورو داسې مسلو کې راګیر شي مشکلاتو کې راګیر شي او مرګري هم داسې او خپلولې او رشتہ داري کې هم داسې خلقي چې کله هغه و ته خبرې وکي نو یو بوج پیدا کوي د وجه نه سی واشي ولې خیرخواه خو نشته کنه څوک خیرخواه هغه څوک دی چې هغه د دین نه خبري هغه استاد خیرخواهی کول شي او چې د دین نه نه خبر د بدعات او د رسول رواجونو په جال کې پروت ته نو تاسو باندې اسیم بوج دی او چې هغه د سره کې ناستو او هغه د تکم سبق شروع کو نو د دې علاج بل سنشتا صرف دغه دی چې قران اوایا قران زده کا نو د دغه موقع د پاره د دغه وخت د پاره تبع آیات او تبع جمله په ذهن کې ساتي ځکه دا خو الله عزیز پاره نازل کړي چې دی وختونه دي جدا جدا نو ته وو چې الله رب العزت مونږ ته ویل دي د داسې مصیبتونو او د مشکلاتو په وخت کې او مَن یتوکل علی الله فهو حسبه چاچ پا اللہ باندے توکلو کونو آغا والا کافی دیم نو دا تبی آغا مشکل نخ کاری آم مسئلہ و تا مسئلہ نخ کاری اکدغا سیزیزان و سر راشی و کینی توبہ توبہ اچھے اگی خبری لکم رنگ ور کی ولی لکا گور داوی معمولی خبره نه ده دا خود مرگ سره برابر خبره ده وی خواه تا سره غم نشته دا دنیا پرستو کاری چه ده دین نسوک نی خبر نا پا دیم نپویگی چه ده یو رور سره ده یو خپلوان سره ده یو خپل دوست سره ده هم درده خبره سنگاو کما چه پا آقا بانه ده بوج کم شی ده آقا و سلسه ای شی پا دیم نپویگی نو نور بوج پیوا چی آقا سیم پریشانه ده و ده پی ده پاس ده آورده نو بس ده صرف دقا علاج ده چه کم کلام اللہ را لگل ده اگه که ده هر مقید پار نسخش تا چه ده استعمال کا توکل پا اللہ کوایس نشتا ولی که دیر سخت شی نو مرگ بطن نجول شی نو مرگ لخمون پیدا شوی یاسی هم تا ده حق پرس مسئله ده و ده قول دے داغ جواب دے خواہ دا جدا نسخہ دا لین شکرتم لازیدنکم اللہ وی کتاسو زما پا دے قرآن باندے دقا سے عمل کوئے او دا سے وقتن دا پار دی استعمال کوئے نو زبا در بات نعمت نورم زیاد کم احسان با نورم زیاد کم کل انسان داسی چې دی خلق ته ګوري یره پلان دی ډیر غټه خادي وکړه ډیر خلق را جمع کړو یره چې مونږ څه چلو کو وای تا د پاره قران وګوره کنه قران دې نه کتلې چې الله خطاب کوي مؤمنانو ته چې ایو الذین آمنو اے مومنان تاسو ته وایم تاسو سره د دې لپاره ډیر ښایسته حل شته دی کنه ته خوشحالي کې تاسو یې چیرې داسې یو پروګرام کوم چې باغې کې خپل مرګري را جمع کړي او باغې کې زمانه داسې یو حرکت نشوي چیزا پی گنانگار شما او غارمی درنشی او نا اللہوی قل بفضل اللہ و برحمته فبذالک فلیفرحو پا دی خوشحالیو گا کن سوچ او فکر رکا چر تماشم دی قرآن شورو کرده سورو تپاتی دی دا اس خبر ندا کتوی چیر از مخ کی که ختم لانه ده کلی نمخ که پیزو شکریا دا کو ما نمخ که پیدا که مرگر را جمع که یوا یادار چه صحابه کرام پشان تکار که چه غیبه یو صورت ختم که نو ختم بیو که چه دا یو صورتم قرآن ده که دام تا تا اجازت شتا ده پدیبان لی خوشحالیو که مرگری را جمع که چنان او کدا نه نو بس دا د اسلام او د دې دین د عبادت نه دي دا ټول له خوشاله مقیدی جمعه روانه ده نو پاره باندې خپل زړه له تسلی ورکم چیره منزل بزما بیان باورما روجه را روانه ده نو پدی باندې خپل زړه له خوشحالی او تسلی ورکا چډیر لوی سیزن دی د ثوابونو د اجرونو شکر دی غمونو او تکلیفونو به سره ختم شي هغه پریشانه به ختم شي قران به واورو هم د شپې هم د ورځې دا به ډېر لوی کمال لخه ابیا په دې دور کې هو دا سه بنده وړي چې تبذبخت یو جاهل وي چې هغه به روجې میاشتې ته هم نه خوشحالیږي او زړه له به تسلی نه ورکوي که کلی کې او که دلته وي نو بس دا به وایي چې زه به درس کې کینم شکر دی دا دوره خو به خامخا کوم دې ته وخت فارغوم چټي به کوم د مسلمان دا ژوند خو په دې باندې راټینګ دی ورن دې بوم د نورو په شان ته ورسبې روانو جاړو دا کې دی او د عمل پته باندې لګی دا توبه خدای ته اپو مصیبتونو کې به گرفتار ولې ځکه الله رب العزت وایي کنا ولولا فضل الله علیکم ورحمته لتبعتم الشیطان الا قلیلا کدا الله فضل نوې چې قران دې او د الله رحمت نوې چې سنت دې نو خلق تاسو ټول با په شیطان پس روان وې شکر وباسه چې د شیطان نه پس باندې بچوې بفضل الله او برحمته د الله په فضل او رحمت سره شیطان څوک دی را چې الله وی کنه چې خبره دومره درنه کړه مونږ ته چې که زما فضل نه وي زما رحم نه وي تاسو به ټول پاغت پس روان نو شیطان هغه د جناتو هغه اسې بدنام دی هغه چا لیدل دی هغه پسې څوک دی هغه که یو سړی صحیح مسلمان نه دی اسې ګلابي مسلمان دی نوم وی چیرې کدا شیطان مونږ ولید کانو که زمونږ پر خچی وړاو نکړی کنه هر یو ته خو غصه دی کنه هغه پسې څوک دا نور شیطانان دی الله وی که قران نه وی صحیح عقیده نه وی ټول خلق با په ګومن پسې روانو روان در پسې کنه لَتَبَاتُمْ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا اب ہم نے شیطان نہ چل دکڑے کا نفع شیطان بحق کیوں اللہ رب العزت وی من شر الوسواس الخناس دے خناس دے دے اخکارشی مچے بیا گورنو نئی نو که آقا دغا جنی شیطان دی نوم دغا کار دی او که انسی شیطان دی نوم دغا کار دی حضرت شیخ ویلیو چه ما اول که کار شروع کهو نوم دا مشران سپینگیری بوداگان راجع مکلو پاقی کم وی یو تن را سر تیار شو نور وی چه مونگوز جبا نراوڑی ہو آیاو تن پا که خون آگا تمیچ بابا تا دی مانده دا ترجمه با کو لگا لگا خوا ویچ خدا نو ویما تا شوروکلا چی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بابا دی مانا درزی دل نوی یبا چی امونگا خود نو دما ته وی چې دې معنا دا ده چې الله مونږ دا شیطان نن نه بچ کې چې مونږ ستا قران ته نه پریدي یا وی چې دې دا معنا ده او کنه بابا دا معنا ده چې الله مونږ دا شیطان نن نه بچ کې چې مونږ قران ته نه پریدي ها ریبل ارز میو ته وی چې بسم الله الرحمن الرحیم بابا مونږ ډیر بے وس یو ډیر محتاج یو او ډیر جزان یو هغه وی چې او کنه بچی مونږ ډیر بے وس یو مونږ پیسې نو یا الله ته مونږ سره پار وخت کې امداد وکې چې مونږ سکار کو نو یا الله ستانه امداد غواړو بسم الله الرحمن الرحیم مونږ ډیر بے وس یو بیا مې وته الحمد شروع کړه چې په دې الحمد کې چې مونږه مانځ کې وایو دې کې الله رب العزت مونږ ته خپل اجتونه خې چې یا بنده څګوره ما ته محتاج یې هر څه کې الحمدلله یا الله تا پیدا کړې ما رب العالمین ترا لرزق راکه الرحمن الرحیم ترا لخير او برکت راکه مالک یوم الدین افیصل بستای د بل چانا داسې نو یو ظلم ناستو داسې نو امام استاد راغی وی چې دا څنګه منځ د چ نخلاصیږي سوره وخت شو تاسو له الحمد نه د خلاص کړی دماغ بابا ته وی چې واده ورېدو تا تماده اعوذ بالله معنا کړی وکنه یو ته وی چې شیطان ته موږ د قران نه منې کې په پاسې دور پسې خمای چې بابا نه الله وی چې معافي کوي صبر کوي موږ خو په قران عمل کوو کنه ها ولولا فضل الله علیکم ورحمته لتماتم الشیطان الا قلیلا دا شیطانان دی په دې طریقه باندې هغه مشران دا شو چې ما ته د ماند ترجمه خلاص کړه کنه بس هغه بیا چې ته صبر کو وی دا امامونګه او بل او ته ګوره د په دې کې څه کار دی چې مونږ ته وی چې دا تاسو سوره وخت شو تاسو الحمد خلاص نه کړستا په دې کې څه کار دی امام ته وی چې تاسو مانو ویل چې شیطانان څو قران ته نه پری زادي کنه خا دا لوی نعمتو نو د مسلمان خوشحالي ده ها چې مسلمانی په صحیح معنا کې واقعده د توحیدی نو چې دا کومیا شر روانه ده برکتی نو چې دې ودی ته څومره خوشحاليږي څومره سرور به ته حاصلېږي او سوالونه کوي چې الله بیا په مونږ باندې دا سرو جراولي صرف د دې لپاره چې ستا قرآن واورو ډیر لوی نعمت ته او زلونه وسره مضبوطیږي ایمان وسره تازه کیږي نو مونږ دې لپاره ترغیب ورکو په لو مرګرو ته مو دا سنورم چې دا قرآن الله هر چا را لېګلې ده هدل للناس او تویلې دي یا یو الناس او تویلې چې خلقو دا د ټولو لپاره کتاب دې د ټولو لپاره نعمت ته نعمت وتوای نعمت یو غنې اوسو کې نعمت غني اوسو کې نه غني هم وایي چې مسلمانی کنا نو که پاغه به د دنیا سره سخت راشي خو لیکن دا غزړه کې دا پریشانی او دا غم ناراضي چې هغه د دین کار پری دی او ترتیب په خراب شي نه بلکې هغه ته د قران دا خاص خاص آیاتونه او دا خاص خاص دا بوته دی کنه تر دې پوري که بیماری پی راشی راضی کنه انسان باندې خطرناک بیماری پی راشی نوم اغب داوری دلی چه اللہ ویلی دی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین چه اللہ ویلی چه دا قرآن شفاء دا اور رحمت دا پار دا مومنان دا خبره حضرت شیخ پدې کړې و چې سوره فاتحه نومونه ذکر کول طالبان ته نو شفا پکې راغی چې دا سوره تو شفا ده کنه نو چې هغه تاسو کړی چې دا څنګه شفا ده حضرت شیخ وته وی چې ګوره دا داسې شفا ده چې لومبه مرز د انسان په زړه کې راځي نو شرک ده هده که شک نشتره چه دا سورات فاتحه دی چه تاو خواه نو سوال نه پیدا کی چې هغه زړه کې شرک پاتې شي، دا خو شفا ده کنه. شرک خو ډیر لوی مرض دی، دا د دغه مرض شفا ده، نو ته نور مرضونه څه کوې؟ نو بیا دا قصه شروع کړه چې ما چې دا باباګان راجمع کولو، نو د دې ما شفا کوله په قران سره، نو چې الحمد می وته وې کنه، ټول روغ موټ شو او هغه بیماره ختم شوی. نو می ولا ګولې ورکړې وا چې دا پیناډول والا نه پیناډول، نو می ولا انجکشن کړو اس نه اوسره پاتې هم وته وې روغ موټ شو د زړه بیمارانو. وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين، نو چې دا چې په زړه کې ناغه په مرض کې خپاشي او پریشان وشي، نه سوره فاتحه شفا ده، آیت الکرسی شفا ده، دغه خاص خاص آیاتونه او سورتونه دي، سوره یاسین شفا ده، هر کس د زړه د بیماری ده پاره کنه. نو ټیک دا غا علاجوم کوا داوم کوا، او چې جوړ شي روغ شي نو دا وایا چې دا دی قران سره زما شفا او شو غره، دا دوايي خو ما اوخړه په دا دوايي څه پته لګي، دا غینا سوار لسی جوړ شي دا دوايي، دا خو دی قران سره کارو شو زما شفا الله وکړه. دا به خام خاطیک دا دارو کې ارس کې الله، ولیکن قرآن او خوشک نشته یقینی خبره ده کنه. ها مشهد چبل پروگرام پکیا نمبر راشیا نه او دوری قرآن دا به شروع کی پارزه کی مزه کوم وای چې دې توه اوسګار کئ څومره چې اسیم ګرمي د کارونه ډیر نکیږي، بیا په س نظر آباد کې هلته خلق د ګرمۍ نه بیو شکیږي، نو دا خنه ده چې ناستې پکیتا د الله کتاب اوري ډېر لوی غنیمت ده. کدي چې الله د دې په وجبان زمونږ د دنیا ټول مشکلات حل کړي، خدا زمونږ یقین کمزورې ده کنه، نو الله یې توفیق راکړي چې د قرآن د میاشت دي ته د قرآن میاشت وي رمضان کنه، دا ټول د الله دی کتاب سره وباسو او د سره کین او د سره مرګرتیا وکو، چې الله رب العزت زموږه دنیا او آخرت خیسته کی. دنیا فارنګ چي ده، وړیر لوی خبره د آخرت ته، او به د قران نن کیږي اب قران سره داسې اسانيږي چری کړه شک نشته ډایرک کار ده. ها حدیث کې راغلی نبی علیہ السلام وی چې الله رب العزت وی چې قسمت الصلاة بیني و بین عبدی، ما منځ تقسیم کړی دی د بنده سره، سبق د دس عیسی دا سبق د ما عیسی دا. هغه سوره فاتحه یادوله چې وی دی یودری کی مانځ ته دی وی چې الحمدلله الله وی چې حمیدنی عبدی، وګوره زما بنده زما تعریف وکړه. مش بیا وی رب العالمین، نو بیا وی مجدنی عبدی، زما بنده زما لوی بیان کړ. اچ بیا وی الرحمن الرحیم، نو اسنا علی، وګوره زما ثنا او صفات یې وکړه. او بیا مالک یوم الدین، دا سلور ہوئی نو اللہ ہوئی چه هازا لی، دا زما دا، دا برخه پکی زما دا، سلور صفتو ندی کنا اخو دا بلچان. نو چه بیا ہوئی چه ایا کن عبدو و ایا کن استعین، نو اللہ ہوئی چه هازا بینی و بین عبدی، دا زما و دا شریک دا. ولی دې ما سره وعده کوي چې الله ستاسو بندگی وکوم او ستاسو مدد غواړم، دا شریک شو کنه چې دې ما سره وعده کوي او زی قبلوما. نو چې بیا وایي چې اهدنا الصراط المستقيم، نو الله وایي چې هاذا لعبدي ولعبدي ما سأله، دا زما د بنده د خاص دی کې زما سکار نشته. ولی دا سوال دی، اسوال خود بنده صفت ته کنه، الله خو محتاج نه دی. نو دا دی و سوال کوي، او چې سوال کوي نو بس ورکوم به ولا ولی عبدی ما سأله. نو دا مونسیو کدا سوره فاتحه شو، او حدیث کې داسې راځي الله وی چې ما مونز تقسیم کړی. معلومیږي دا چې دا مونز په دې قران باندې مونز دی، چې قران پکې نه نو هغه نه مونز دی، نه خیرات دی، نه زکات دی، نه روزه دی، هیڅ نه. خبره ټوله د فاتحه ذکر کړه، چې دې کې درې حصې دي، یو الله وی خاص زما ده، بل خاص د بنده ده، ادمیان کې چې دا زما او د شریکه ده. قسمت الصلاه منیوت نمیوت د مانځي خېخه. نو پته لګی دا چې دین ټول قران دی. بس نو چې قران چې از دک نو دین ټول دا غسینه کې راغی ښا. حدیث کې خلا دا راځي چې چا قران وی ناغه په خپل سینه کې نبوت ادرج النبوته، نبوت یې په خپل سینه کې خود. دا حدیث څه مطلب دی؟ اخر چل دې ټول دا مطلب دی چې ورزان پوکه ځان ویخ کې او دکې ګه ما بغیر د قران نه خلاصې نشته دی. نو ځکه دا ترغیب هم ورکو چې الله توفیق راکې چې د قران د امیاش په قران باندې مهنت وکړو او دې خدمت وکړو. دا ډېر لوی خوشحالي ده، دا ډېر لوی کار دی، دا د الله د نعمت شکریا ده چې الله وی ک تاسو د نعمت د شکریا له زور ورکنو زب خپل نعمتونو له زور ورکم نو ورې ک کنه. په خو خو یو ځای دوه جګی کې به قرآن درس کېدو، ټول مخلوق باغی تزان رسو وسو اوس په هر کلی کې، په هر خار کې، په هر دایکه داولی الله خپل وعده رښتیا کړه چې تاسو دا کار وکړو زبات نعمتونه. نو نعمت څه دی بغیر د قران نه؟ دا ډیر لوی نعمت دی چې څومره هر ځای کې بیانېږي نو زمره به الله دین خوريږي، زمره به خلقو کې شعور پیدا کیږي. الله توفیق راکړي چې د قران خدمت وکړو. اخر دعوانا الحمدلله.